i już, pozamiatane. Bardzo się cieszymy. Pan Karol z Warszawy o tym, że w pociągu Wi-Fi można słuchać Trójkę przez aplikację z podróży relacji Wrocław, gdzie zero do Warszawy. Pan Karol już taka konto w Warszawie. Bardzo się cieszymy i gorąco pozdrawiamy. Gorąco pozdrawiamy tam, gdzie nie tylko światło, ale także ogrzewanie. Pamiętają Państwo kiedyś, no teraz to nie wiem, pewnie się zmieniło już jak Wi-Fi w pociągach, to już jak mawiał Popiołek, koniec świata, ale pamiętam, swego czasu była taka relacja, zależność. Nie wiem od czego to, ale jednak zależało, że albo było światło, albo było ciepło w pociągu. Bardzo dziękujemy, panie Karolu. Pierwszy sygnał zaliczamy. Wspaniale i bardzo się cieszymy, że ten pierwszy mailowy od pana właśnie, pan Artur, dobry bit z rana nie jest zły, to pan Artur z Torunia podpowiada. Rzecz jasna, poranna korespondencja mailowa nie po raz pierwszy od pana Artura. Dziś mailowo właśnie pierwszy sygnał, co również bardzo nas cieszy, a telefonicznie pan Rafał z Pabianic, choć dziś w kierunku Górnego Śląska, w okolicach Częstochowy już troszkę mniej mgieł, ale jednak trzeba uważać na trasie. No i nie tylko za oknem na Myśliwieckiej, ale także w okolicach Łodzi zero. Zatem PDF uskuteczniamy albo ogrzewanie na szybę i już później gładko pójdzie. Trzy szybkie za nami, serdecznie gratulujemy. And I know they sunshine enough for you. And Indios, brawosz. Regałki na dzień dobry, co zresztą bardzo nas cieszy. W tym naszym stałym jednym, drugim, trzecim kąciku dziś prócz regałków także kącik fiński, no ale to w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Mam nadzieję, że państwo wytęsknieni. Karteczki z kalendarza, szczegóły tego, co w historii, to za chwilę, ale teraz powitanie nowego dnia. No ja wiem i to dwie godziny przed wschodem słońca, ale jednak czynimy swoją powinność. Witamy w nowym dniu, wtorek, 28 października. Przed nami 301 dzień tego roku. No to do końca roku już będzie łatwiutko liczyć. Dziś 64 dni pozostały do 2015 roku. Słońce obudzi się, jak wcześniej wspomniałem, za godzinę z niewielkim okładem. Zajdzie tuż po 16. Już po 16. Tak właśnie przyzwyczajamy się do tego porządku czasu zimowego. Dzień potrwa niecałe 10 godzin, a imieniny dziś Szymona i Tadeusza. Dziś także Święto Narodowe Czech, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości przez Czechosłowację w 1918 roku. Dziś także Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. A po ludzku wtorek, 28 października. Dzień dobry. Pan Mróz mógłby tak zaśpiewać Tańczy na niebie, rzeczywiście w wielu miejscach delikatnie z minusem albo koło zera właśnie, albo zero, tak jak teraz za oknem na Myśliwieckiej. A zatem sezon na PDF już rozpoczęty, co potwierdza między innymi pan Henryk z garniturobusa, który to garniturobus pruje dziś w kierunku Trójmiasta. Ciąg dalszy państwa korespondencji za chwilę, no a teraz jako, że minęła 4:23, zazwyczaj o tej porze sięgamy po wybrane wydarzenia z historii. 876 lat temu zmarł Bolesław Krzywousty, przypomnijmy od 1102 roku władca Polski. Przypomnijmy także, że w walkach z bratem Zbigniewem przywrócił jedność państwa. W 1116 roku opanował Pomorze Gdańskie, później narzucił zwierzchnictwo Pomorzu Zachodniemu, a w licznych wojnach obronił niezależność Polski od Czech i Niemiec. W 1138 roku podzielił kraj między trzech pełnoletnich synów, co, jak pamiętamy, być może z historii rozpoczęło długotrwały okres rozbicia feudalnego. 1138 rok. 128 lat temu odsłonięto Statuę Wolności, symbol wolności narodu Nowego Jorku, zarazem całych Stanów Zjednoczonych. Odsłonięcia dokonał Grover Cleveland, 22. prezydent Stanów Zjednoczonych. Było to w 1886 roku. 58 lat temu prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński powrócił do Warszawy po 4-letnim uwięzieniu w Komańczy. W 1992 roku z terytorium Polski wycofały się ostatnie jednostki bojowe armii rosyjskiej. Pozostawiono jedynie kilka tysięcy żołnierzy, którzy mieli nadzorować ewakuację sił rosyjskich z Niemiec. To było 22 lata temu, a 11 lat temu zmarł Edward Hartwig, artysta fotografik, legenda polskiej fotografii, jeden z założycieli Związku Polskich Artystów Fotografików. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy też w muzycznym trójkowym kalendarium w naszym cyklu gitarowym przed godziną 6, a będzie się działo na pewno już za niecałą godzinę. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, a wcześniej Lucy Stankiewicz. Lucy, Kasia Stankiewicz. Nowe nagranie w Trójce może się podobać i może rozbudzać. Ku temu mają służyć nagrania właśnie u nas w Budziku. Punkt 4.30, pora na prognozę pogody. No to już, pan synoptyk, jak słyszeliśmy także w państwa porannej korespondencji, rozpoczął ten sezon na PDF, tak właśnie w wielu miejscach, koło zera, zatem uważajmy do tego poranne mgły. A spoglądając na mapę satelitarną, mapę Europy, możemy śmiało powiedzieć, że Europa Północna, krańce zachodnie kontynentu znajdować się będą pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych, a na pozostałym obszarze, nie tylko na krańcach w Europie Północnej, pogodę kształtować będzie bardzo rozległy wyż z nad Rosji. Polska znajdować się będzie pod wpływem tego wyżu także dziś. Z południa i południowego wschodu będzie napływać kontynentalna masa powietrza. Ranek mglisty, w dzień słonecznie, wiatr południowy, słaby i umiarkowany, a ciśnienie spada. No a na termometrach od 6 stopni w Małopolsce, 8 na Lubelszczyźnie, 12 w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Czy wiedzieć chcesz? A może zgadłeś już? Jak cichy jest ten długi sen. Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. I pójdziesz tam, staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. Na szczęście weź choć grosze dwa i przytul je, gdy przyjdzie czas. Jeszcze wiedzieć chcesz, co w tobie trwa. Chcesz przez 7 lat, więc gdybyś innym ptakiem był, gdybyś słońca gniazda wił, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic. Słońca gniazda bić, by innym ptakiem być. Czy wiedzieć chcesz, a może zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen. Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. I pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. Więc jeszcze czas, byś się mi oddał. Gdybyś gwiazdką przyniósł deszcz. Gdybyś drzewo wróżył ser, gdybyś ziarnkiem moim był, gdybyś moim deszczem był, to jeszcze nic. Gdybyś siebie we mnie skrył, to jeszcze nic. Gdybyś, gdybyś samym szczęściem był, to jeszcze nic. Gdybyś nawet za mnie żył, Za 24 minuty piąta, państwa sygnały, jak słyszeliśmy od pana Rafała z Pabianic, który w kierunku Górnego Śląska, i od pana Henryka, który z Łodzi w kierunku Trójmiasta. Panowie tak się rozmijają, ale jednak pozdrawiają w budzikowej rodzinie. No bardzo pięknie, kierowcy, drogowcy, wspólnie z nami pan Rafał i pan Henryk. Bardzo się cieszymy, a w kierunku Trójmiasta sucho, choć miejscami pojawiają się mgły, no jak słyszeliśmy, poranne drapanie fury już uskuteczniamy. Sucho i koło plus dwóch na trasie między Łodzią a Grudziądzem, to od pana Janka, który to jak zwykle nie tak wielką, ale jednak ciężarową wspólnie z nami rozpoczyna nowy dzień za kółkiem właśnie. Obecny i pozdrawia za oknem zimno minus 4, to od pana Pawła z Łosic, pan Andrzej z Leżajska o tym, że minus 3, niebo pogodne, to będzie ładny dzień. No tak jak słyszeliśmy w prognozie, w całym kraju ma być słonecznie, choć lokalnie właśnie między innymi w Małopolsce i na Podkarpaciu mogą utrzymywać się mgły i to nie tylko do godzin południowych. Mgła w Bydgoszczu, pozdrawia wartownik z budzikiem byle do rana. O, to bardzo dobra koncepcja, ona jest bardzo dobra ta koncepcja. Polecam państwu korespondencję, budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, być może dla tych, którzy gdzieś dalej od Myśliwieckiej, korespondencja zagraniczna to już za kilka chwil. Pozostali mają do dyspozycji numer telefonu 22 73, numer skrzynki smsowej 71335. Gdzieś tam szybciusieńko z telefonu można podesłać te informacje dotyczące listy obecności, warunków pogodowych czy drogowych. Rzecz jasna, będziemy pozdrawiać i informować. Mam nadzieję, te wieści sprawdzone z pierwszej ręki od państwa pojawią się także, pomagając innym w drodze do pracy. Za 23 minuty piąta z naszego budzikowego alfabetu na G dziś pani Grażyna, przed chwilą Łobaszewska, za moment z Ciechowa Grzegorz, a później Gabriela Kulka zresztą.

żebrami się rozlewa. Nocą, gdy przestanę kochać, to przestanę kochać wszystkich bez wyjątku. I kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Wielkie wrażenie i Graba Kulka, nowe nagranie w trójce za 13:05. Tak błyskawicznie śmignęła ta nasza ulubiona 4:44. Lubasz i Wielkopolska to pan Maciek, jak się podpisuje Maciej, lat 24. Pozdrawia z Wielkopolski. Właśnie termometr pokazuje 2,1. Powyżej. Będą gitarki, panie Maćku. Spokojnie obudzimy. Maćkowy pozdrawia i stać już też musi. Gorąco ściskamy tych, którzy w tym kontekście możemy powiedzieć dopiero teraz otwierają oczy. Na drogach zagłębia mgła, autobusy komunikacji miejskiej już na trasie. Pozdrawia pan Piotr, który to także śle ukłony dla pana Leszka z Gliwic. Pamiętamy te codzienne relacje korespondencyjne właśnie od pana Leszka z komunikacji miejskiej Gliwic właśnie. Ciepło, cieplusieńko, świeżutkie, to wszystko chrupiące, pachnie do tego, to co najważniejsze, ciepełko. To na pace u pana Mariusza Zolkusza, który jak zwykle z chlebkiem. A tak poza busikiem, tym chlebobułko i pączkowozem, mgła, choć miejscami, no i minus dwa. Oczywiście drapanie fury jak najbardziej wskazane. Może lepsze to ogrzewanie, czy jakieś inne środki, by później na wiosnę nie okazało się, że szyba z niezbyt miłymi niespodziankami. Skąd ta szyba taka podrapana? Ale właśnie. Pan Darek Będzin-Grodziec też już na posterunku. Wstaję, podnoszę rolety i co widzę? Mleko widzę. Proszę kierowców o szczególną ostrożność. Czy rękawiczki będą wskazane dziś w drodze do pracy? A jeśli rowerkiem, to pewnie tak. Coś więcej na ten temat zapewne pan Leszek mógłby dodać. Co na rozbudzenie? Na początek sok z cytryny i ciepła woda, później ziółka, czyli listek czystka. 3 razy P, pompki, podciąganie i przysiady. To poranny zestaw rozruchowy od pana Artura z Torunia. Jak cudnie obudzić się na mazurskiej wsi. Jeszcze ciemno, powietrze raźne. O, to ładne, powietrze raźne. Zazwyczaj mówiliśmy powietrze rześkie. Ale spokojnie, nie pada, nie wieje. Przesyła wiejska korespondentka pani Kasia te właśnie sygnały życzliwej obecności po drugiej stronie radioodbiornika. No i co? No i mleko się rozlało na drogach, polach i miastach. Pozdrawia z trasy pan Tomasz nominalnie z Cieszyna. Bardzo dziękujemy. Kolejna porcja państwa pozdrowień już za chwilę. Także te sygnały zagramaniczne. Na razie łączymy się z Hollywood za 5:10. Teraz D4D. Zalało Hollywood. korzeń rosną blur. Fabrykę znów spopija bluszcz, zalało Hollywood. Fabrykę marzeń rosną blur, zalało. I zastanów, jak codzień gorące pozdrowienia od pani Ewy, pani Ewa wczorajsza. No, wiadomo, o co chodzi. Tym bardziej ze zmianą czasu na zimowy. No to jakoś tak, jakbyśmy coraz bliżej nowego dnia i bliżej zimy, to na pewno. Chyba Huomenta z Finlandii, Suomi nadaje, listę podpisuje. Dziś nawet ciepławo, aż 11 stopni, tylko deszczowo, to od pana Michała z okolic Tampere. Z Finlandii, Skandynawia też się kłania w postaci Danii, aż 12 stopni. Może jakaś gitarka z samego rana. Rzecz jasna, będziemy prezentować gitarki po godzinie 5, co bardziej rozbudzające. W Tokio na lotnisku Szczeciniak pan Jacek, też z nami pan Marcin z Nowej Zelandii, już po długim weekendzie tamże, też z nami z budzikiem. Pan Maciek, lat 35, z Saigonu, słońce 33, normalnie. No bardzo dziękujemy. I jeszcze pan Rafał z Wysp Brytyjskich też rozpoczyna nowy dzień z budzikiem, co bardzo nas cieszy. Bardzo dziękujemy za sygnały te zagramaniczne. Oczywiście ciąg dalszy państwa korespondencji po godzinie 5, a jakże po 5 mocniejsze uderzenie, po 5 jeszcze dajmy czas tak delikatnie tym, którzy może troszeczkę jeszcze niedospani w tak zwanym niedoczasie. Jako nowość z ostatniego notowania na 22 nowe nagranie Perfekt. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Do nucania, do podśpiewywania idealny, nowy, perfekt. Odnawiam duszę z listy przebojów trójki. Gorąco polecamy Państwu głosowanie. A najłatwiej oczywiście z naszych stron internetowych. Coś na rozbudzenie po piątej, a może tak jeszcze na chwilkę przed piątą? Z wiatrakami, a gdy nagle